الله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل عليه القرآن بوك جيلي نيغي لاندي نوي في لين دان نوي اديما جوت في وقت وي سي سن تفسير القرآن العظيم خام نين تفسير بي واسو نيغي تاخاون تي آية بو جوروم فوك اك جوروم ñar سي سما بروم دون واخه والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا مودون واخني نيغا خامني گم نان يالا تاي ديف لو باخ يالا دينا لين دوغال اي الجنة يو خامني داي داو تيرن الجنة اي ديخ دافا لا ني سخ با فاو دينا ني فا ام اي سخنا يو خامني سخنا يو سيت لا ني دون tay dañ len duggal ci kër yo xamné kër go tali lay doon tabarakallah té méri at nga cey dox té kër ga du jeex lool nak neexit wo taxna kenn ku nekk ci ñun da ngay wax né ah lool de man ci la bëgg bok kon tay yalla dañ lay teural programme yow ñi bëgg dugg aljanna jojé difa am ay dex yu daw nga sax fa khalidin fiha abadan am fa kër go xamné zalila kër gu tali la yalla ne la tay day bo deglo dinaal teureul programme bo xamne ñetti mbir la yoy boko defee duggu fa mudi adaul amana al hukm bil adl ta'atullah war rasul wa ulul amr ñetti yoyu muy joxe ndenkaane atte bu manu top yalla top yoonte bi ak ulul amr mudi kilifa yi nga xamne dina ko wax ci kanam legi fuko defé kon aye bi nga xamne mom lañuy tambalé muy aye juroom fukk ak juroom ñett ci suratu nisa yalla di wax ni inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha ñanañu sababu nuzulam te moy ni sabab mu wacc tay dama leen di wax ni sababu nuzul du ciageek ne xew xew bi da yam ci waji kep ko xamne atte bi tax aye ji wacc ci ki da nek ci yow lolay yow yaay waja bimaana yunus bi salawatu llahi wasalamu alayhi wa mudugge makka muy amal fath usman ibn talha fu ubka ba ga yek ca kaw lank ne du joxe ci abiji ñu ñew ne ko yunus bi yalla bi moy la ci abiji mu ne suma xamone ne moy yunus bi yalla kay duma ko lank jox ci abi dama gemut ne moy yunus bi ali ibn abi talib radhiyallahu anhu dadi yek fek ko fa woñ loxo bi ba ci ginnaw mu nangu ciabi ja jox ko sallallahu alaihi wasallam mu dugg ci bir kaaba ga mu gennate mu daal ne nañ ko dello ciabim mu dik ali daal ko jël jox ko mu lank ne ko azaita wa akrahta thumma ji'ta tatarafaq legi ya dam wañun sama loxo bi metitel ma tay nga ñew fi di ma neexal pour di ma jox ciabi ji mu ne ko waaw ndax yalla dafa wacce ci sey mbir legi alquran inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha bim ko jangale ay ji fa aslama usman dadi dubbu ci islam dat ni ashhadu an la ilaha illa allah wa annaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam dadi joxe ndigal nenen qusuha ya bani talha qalida talida la yaqusuha minkum illa zalim yen banu talha ni usman ibn talha bok mune ko jël len sen tiabe ngok mu sax ci yeen ba faw kuko beug nangu ci yeen na len wour ne togn kat la wax ji ba demé ci al faqr ar razi ca jukki fukel ba khatum temer ak fanwel jurom ñatt wala asbabun nusul ca khatum jurom ñent temer wax joji nang ca kon ay ji tambali ne inna allaha yalla ni wour moy yalla ya'murukum mi ngi len di digal antu addu ngen dello al amanati ngen kani ila ahliha ta seni borom bu ndek bangok ngen kani yalla neena mi ngi digle ne ngen ko dello ci seni borom sene won allah ya'murukum rek mudey waye inna allah degeural wax di yi wour moy yalla ya'murukum mi ngi len di deegal mu jafe it fi'lu mudari' muy verbe bo xamne ngeen balma jëf jo xamne jëf ju tew la yene koy wax verbe present bi maana moy jëf jodul xewi da fay sax di dem yalla waxut inna allaha amarakum rek waye ya'murukum ni ngi len di digal fu ngeen man di toll fu ngeen man di toll antu addu ngeen dello al amanati kulati ila ahliha ci seeni borom modi dama dama bu nek suñu ko denké nako wourné lu denkan la reey reey lum toji tuti lum yaatu yaatu ah yalla neena ko nako dello kenn ku ne ci ñun lañu la denk gis na la ko laaj kenn ku nek ci ñun la nga jité la la sa ginaaw denkan lañ ci yow jigen ju nek sa borom keur denkan la ci yow goor gu nek sa jabar denkan la ci yow say dom denkan lañ ci yow kilifa gu nek ña top ci yow denkan lañ ci yow njit lu nek nonu imam bu nek nonu ñen ñu nek bu yamal xiyamé dañ leen rangalé ñen ñu ne ñu laaj ñu jitu won laaj na ci ginaaw ana lan ngeen def ci ñu leen denkon yeen ñu denkani won ñu ngeen def kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati motax jigen bu nekké sax ci kër ji muy sey borom kërëm neeku fa muti bu ci ci basaraxé bu ñu wé war na ko yëgal ne ko ah man kat amna jaay yalla jëf ñewoon ci buna ci ceeb bi luusu ceeb wala kuddu ceeb sarax ko lu ci saxalat waye su ko difulé ah bu yamul xiyamé des na ko laaj lutax nga saraxé ceeb jaamur teegaloko ko ndinkan nak mo fi gëna jafé légui da nga yëkëti mbir diko denk nit mom mu jappal nang ko lebal fa bab juñu denk ben way mu lekk ko yang ko joxon 5000 bo ko nga ñew mu jox la 2500 ana sab juñni sab juñ da ko sakal taxé benen juñ la jox ndax joxoko won lolu moy yow boy jël ci denkan do wax nit ki ne ko jox ma lu tan la ma la joxon dang ko wax rek jox ma sama juñni ba sa juñni ba na kom biye la won kayit wu ko kom ne yeket sa kayit wo kom wala jox lako ninkan dañ koy denc waye bes ko lek di fay borom inna allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha dello denkan nak mo taxone sallallahu alaihi wasallam tuddu muhammad al amin ku wor ki nga xamne loko denk mu dello lako dama dem bo xamne genn nga aduna yara fi lu ne denkon te dello woko dem ba yamul khiyam fatte ko dello bu lako say mbok dello wul ndax fatte nañ ko ñamit ah bu yamul khiyamé bo moytul sa bi di nga wara duggé makka ma al janna bo moytul les nako nango ci yow fayé ko lolé jengen fi kérok tabarakallah waxtan fi suñu mbokk momu abakri sek don def ci ki amelu mbokk mom pousse de xalé ko tafay ko ko kon mbokk yi ben tomb ngok ci li nga xamne man na sabab nit ki muy dugg aljanna moy adawul amana dello denkan te ñala denkon tabarakallah wa ñaaral ba yalla mi ngi digleti isa hakamtum bu ngeen de atté ngi bayna nasi digent nit ñi an tahkumu ngeen atté bil adl ci mando ben nasi digeenti nit ñi nit ñu mëna doon ko bokal diine ko bokalul diine ku jup ku jubut goor jigen ko am xaaliss ko amul xaaliss ku ñaaw ku rafet sa boy atté digeenté bobu do ci xol ci yoy yenn ci ngay atté même su doon sa non do xol lolu atté ko lim am su ngeen paré ngeen nono wat su fekke da ngeen nono wat wa isa hakamtum bayna an-nas an tahkumu bil adl ngeen atté bu mandu motax dañuy bëgg nit bu yoré ñaari soxna soxna alif ak soxna ba mu yamalé seen digënté ci atté té moy su wax amé mu woléen déglu ki xét li nga xamné mo ci li atté am mu def ko ci digënté ba wayé faralaté boko défé su boba al adl mandu fi amut té ñaka mandu des koy layal bu yomul xiyamé wa isa hakamtum bayna an-nas an tahkumu bil adl kon mu nonu képp koy atté nak ci la tambalé jëm ba ci kiyor kërëm tabarakallah gën na yaatu lool inna allaha yalla ni'ma ya'ifukum bihi inna allaha li wurmu yalla ni'ma baqna ma ya'ifukum limu len di war bihi ci lool ni'ma ñaari baat lañ ni'ma ak ma ñu fab mimmi bolek menen mimmi muy sadago gi lool lañ dan wax ci daraja mim topal mim wala lu melni li nane wax kaf topal kaf yudrikkum wala lu melni kaf topal kaf alam nakhluqukum moy ñom ñaar suñu roxé rek li ëpp ci biir alcorane da nga gis ñu fa kenn ko duggal ko ci def lu melni amma yatafa'alun an lawan atma ñu asaf nun nga fa nek idxam ko ci mimma mu def legi amma yatafa'alun mu tax fi inna allaha ni'ma ma ya'izukum bihi ni'ma baxna ma ya'izukum bihi limu len di war ñu idxam mimmi ci menen mimmi nak boole len def ci sadd gi tek la ne gënal mimmi ngi won muy ni'ma ya'izukum bihi li len yalla yi war day baxna moy lan delo ndenkaane ak akke bu mandu neena ñaar yoy koy def ku nek yaangi nek ci yoonu aljanna inshallah inna allaha yalla kana nek na sami'an di koy deg basira di koy gis nek na di koy deg ba bu way ñewé dina denk ma nga yeb ni ñing lay denk nek na di gis ba bu way di denkante ñaar ñom kep ñu nek fa yalla mo ma ngi len di gis nit mëna la denk nga mim ko yalla ne ah ma ngi lay deg ma ngi lay gis motax ku ñuy denk ku nek kalay denk ak ki denkane yalla mo len ñettel yalla mom sami' la yalla basir la mom fekk na ñaar yeb kon ñom ñaar man ñu worante xeyna waye suñu borom tabaaraku ta'ala la kenn muñte war motax deeng nim tuji ayji inna allaha kana sami'an basira yalla ku degg la ngeen di waxante bam la koy denk yalla ku gis la motax soko mime ah man nga mem ci kanam nit ki waye bu de ci suñu borom tabaaraku ta'ala yawmul khiyam mom do fa meene mim tabaarakal ya ayyul ladhina amanu e yen ñi gem yen ñi am melaw gem nga xamne gem ngeen ne yalla yu digle moy deug gem ngeen ne savane ba moy savane gem ngeen ne ndigul yalla dañ ko wara top gem ngeen ne ndigal yuñuñti bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko wara top deglu len yalla ngi digleti ati'u allaha top len yalla wa ati'u ar-rasul tegen top yuñuñti bi wa ulil amri at-tilifa yi minkum yi bok ci yeen ati'u allaha top len yalla moy alquran di nan ko dundu limuy tere ñu bayiko limuy digle ñu def ko te nak nem fuñuy degge limuy tere ak limuy bayyi alquran dañuy fexé ba dem fañuy degge li alquran di tere ak li alquran di digle dañ koy ubbi deglu ko jang ko jangalu ko fekke fañ koy jange yalla baxna bi radio di def ne alquran di ñu koy tek ci ndax nit ñi deg ko jaamu yalla gi gëna reuy def ca bokk jang alquran waye jaamu yalla gëna reuy def ca bokk deg alquran jëfé ko nak mom mo ñu fi taxa ñew top yalla nak suñ koy mëna amé moy jang alquran ni tambalé baqara ba nasi xam téré yalla yi bayiko xam digël yalla yi té diko def ati'u allaha top len yalla mu ngok wa ati'u ar-rasul té ngeen top yoonte bi salawatu alayhi wa salam alayhi min koy topé nak momin moy dañ koy xam xam yi muy téré xam yi muy diglé mudi sunnam fi sallallahu alayhi wa sallam yoonte bi koko bëgg ko nek té diko top da ngay xéñtu sunna sa jangluy sunnam jangluy am jangalem nonu itam alhamdulillah rabbil alamin bi amé ben radio bu xamné ñi ngi jangalé sunna ci yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam mu ñaari kon sans yo xamné ñi ngi tégué fofu top yalla té muy alquran top yoonte bi té muy sunna kon alquran ñu war ko jang sunna ci yoonte bi ñu war ko jang ndax ñaar yoyu moy programme dundu dama dama ab ray lañu te saxar gu nekkul ci kaw ray bu bëgge dox day jema nak nit ñi rek waye ku yëm bañu jënd biye saxar gu bëgg jëgul fi lay dem bamako waye du jaar ci ray mané ku am fayda ku nekk jur nga deug biye do dem ñaar lay nekk te it bu saxar gu jëgul fi dafa bëgg dem bamako mais nak dañ koy dindil ben ray bi muy daw ci bi ci dess batay bu yëm nga tok na dox ci ñaari ray tek bi tank ci ray bi tek bi tank ci ray bi so jeñ bi nga do jeñ bi wakiru allah dug ci bir waye ben tank dong ak salat ah moy nit ku beug doxal alquran dong do dem fen nit ku beug doxal sunna dong do dem fen da ngay bolé alquran wa sunnati rasul sallallahu alaihi wasallam mu def nak ulil amri minkum moy ki kondir saxar gi ulil amri muy kilifa yi minkum te bok ci yeen koku it subhanahu wa ta'ala yemul rek ci wa ulil amri daf ca bolé minkum manam ki ñi top day ne ci suñu biir bok ci ñun pass pass tubu way tollu way iman aqida ñu tollale ko su boba koku kenn wuru ko moy ko mo yalla lay don su ki yoyu nekkul ci mom nak menen mbir lay am atti way du am atti bi motax de nga yalla def ne top len yalla top len yoonte bi fi waxul top len ulil amri daf ne rek ulil amri waye waxul fi top len fofu du wax top ndax su ne top len fi su baba ñet top ñoo tollo te ñaar yele ñoo and bi and fa in sa xamel nak tanaza'tum fi shay'in da ngeen xëccu ci dara yeen ñi topé ak ci ngeen top ngeen xëccoo fi sey in ci dara lu tuuti wala lu rëy farudduhu delloo leen mbir ma ila llahi ci alquran wa ila rasuli ak ca sunna. Su ngeen demee ci mbir ba mu yàgg xamu leen luñ ca wax dellu leen ci alquran mu atte dellu leen ci sunna mu atte. Benn misaal jigéen na ngi nii joo xam ne bu bëggee lettu day fab yeneen kawar yokk ci boppam ñii ne ko araam na ñii ne ko dagan na loola lu mel noonu su amoon ngeen xëccoo ko bu ngeen delloo ci alquran mooy att daf ne lu leen yunent bi tere bàyyi leen ko lu mu leen digli def leen ko muy wàllu alquran. Ñu ne sunna yow nag yunent bi ne ne bépp jigéen bu jokk ci kawaram lu ca bokkul bakkaar la bu mu yenu su boobaa kon bi mooy daal leer bépp atte bu ñu am nag ñun rek la dellu ci alquran dellu ci sunna mu leeral ko fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu delloo leen ko ila llahi ci alquran war rasuli ak yunent bi in kuntum tu'minuna bu fekkee gëm ngeen billahi ci yàlla su ngeen gëmee yàlla gëm ne mën naa atte delloo leen ko wal yawmil akhir te gëm alaxira su ngeen gëmee ne ku dundut alquran dundul sunna boo demee alaxira ñu laaj ko ah su boobaa saa boo xëccoo da nga koy delloo yàlla subhanahu wa taala. Zalika doxale nii day xayrun moo gën nu ngeen mën a doxale wa ahsanu ta'wila te moo gën a neex a nettali doxaleen wii topp yàlla topp yonent bi topp kilifa yi ci ndigali yàlla su ngeen xëccoo xee ci mel mbir réeroo ca delloo ko ci alquran delloo ko ci sunna yàlla nee na nii day moo gën a neex a nettali. Aaya ji may bëgg a jàng muy aaya yi juróom benn fukk ba tey ci surat nisa sababu nuzulam moo di ibnu abbas nee na benn waaye ci nafiq yi ñu daan ko tuddee bishr dafa amoon xuloo bu amoon digganteem ak benn yahud yahud bi ne ko kaay ñu dem ca muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu atteñu nafiq bi ne ko déedéet kaañ dem ca kaab ibnu al ashraf mu atteñu te kat nafiq bi julit la kii nga xam ne mooy yahud yi bi nag moom du julit mu ne kaabul ashraf moom yi ñu dem ca yahud bi ne déedéet salawatullahi wasalaamu alayhi rek moo ñuy atte ñu dem salallahu alai sallam atte ko yahud ba am dëgg bi nafiq bi génnee ne moom dakkuurul ci lii nga xam ne moom la yonent bi atte léegi nañ dem ci Omar ibn Khattab mu atte leen ñu dem ci Omar ibn Khattab radiallahu anhu yahud bi ne ko kii dañoo amoon luñ fiq maag moom ñu dem ci salallahu sallam ngir mu atteñu ba mu ñu attee mu jox ma dëgg yahud bi nag dakkuurul wala boog nafiq bi dakkuurul ci li yonent bi attee salallahu sallam Omar daal di nafiq bi ahakasa huwa waaw akazalika huwa ndax noonu la fa qaala Omar waa ji ne ko naam fa qaala Omar ne ko waaw xaar leen ma foofu ma ñëw gaa ji daal taxaw Omar daal dugg néegam bocc jaaseem ñëw fekk fi nafiq bi taxaw mu cor ko di ko cor ba mu sedd guy mu ne ko hakaza aqdi fi man lam yarda bi qadaillah nii lay attee képp koo xam ne kii atte bi yàlla ak yonent bi neexu la aaya ji daal ne alam tara ila allazina yaz'umuna annahum amanu bima unsila ilayk alam tara xanaa waaru woo ila allazina ci ñii nga xam ne yaz'umuna nee na ñooy annahum ñoom amanu gëm nañ yaz'umuna nee na ñooy mooy soo ko waxee nit lam wax gëmoo ko ndax baatu zaam mooy wax ju ñu gëmut da ngay fekk ci luqal arabi ñu wax ne al i'tiqadu dhanni lay tekk imam lay si mu ne bu ñu arab bu ne saama fulanun ida chako fihi fa lam yarifu akazaba huwa aw sadaq mooy li ñuy wax gëmuñu ko olof moom bu ne diw de nee naay dafa demoon Dakar baat bi ni ñu ko waxee ci ngay jàpp ne moom gëmut li kii di wax ndax su gëmee naan diw de nee na nee na ak nee naay loolu mooy wute bi moo tax alquran bu ne qaala mooy nee na waaye bu ne zaama mooy nee naay fii nag yàlla nee na xanaa gisoo xanaa waaru woo ci ñi nga xam ne yasumune nee na ñooy annahum amanu gëm nañ bi ma unsila ilayka ci alquran gëm nañ alquran wa ma unsila min qablika ak la jiite woon alquran tawrat ak injil ak zabor ñu nga gëm nañ ko te nag yuriduna an yataxaakamu ñu bëgg atte woon ak ila taaxuuti ci atte bu dul tërëlilu yàlla waqad umiru te dañ leen digalon an yakfuru bihi ñu wedd ko dañu digal nit mu weddi atté bu dul boss yalla ba nopi doora gëm yalla so jang alquran ayatul kursi faman yakfur bi taghuti wa yu'min billahi la wax da ngay weddi lolu ba nopi doora gëm yalla manam atté bi nga xamné ki di ka'abul ashraf dakoy atté te mom ci bopam ay xalaatam lay atté bayyi ci xalaatu yalla yi munafiq bi bëgg mom ñu atté ko fofu yalla ni waaw lolu waru leena yeen lolu nak suko waxe day wax ni waaw yeen xamna yeen du len dal yeen manam waru ñoo dal waqad umiru an yakfuru bi wa yuridu ash-shaytanu ash-shaytanu dafa bëgg mom an yudillahum musank len ñoom julit yi wala ñoom nafiqi dalalan ba'ida sank gusari ci ñak atté wo ci yalla atté wala yalla teural wa isa khila lahum buñ len ta'alu ñoo len ila ma anzalallahu til yalla wacc ñu atté wo ci wa ila ar-rasul ak ci sunna tay len ñu atté wo alquran ak sunna yalla ne so len ko waxe rek ra'aytal munafiqina nga da di gis nafiqi mu leer nañ gemna yalla gemna yonenti bi ñu len alquran atté nga dal ne tek bi maana jigen ji ne gemna yalla gemna yonenti bi nga ne ko yalla alquran neena bepp jigen bu sollu ak bu ci womum du dug aljanna mu na la ah nga ne ko mu ngok goor ñew na la gemna yalla gemna yent ngeen ko goor guuy lepp yalla rebb nako te ko yalla rebb do dugal jann mu na la ah yalla ni mu ngok dañ lay wax ni gem nañ alquran gem nañ sunna te ko ci wacc alquran sunna rek mu ni ah ra'aytal munafiqina nafiqina leer buñu toge nak mu ne ken waxul dara yi fi dara daan tek waye sa boone kay len ila allah wa ila rasul ra'aytal munafiqina gis nafiqi allah akbar xexe dal ba lool mom bu ko fi kën tud lool mom bu ko fi kën tud yalla ni baxna te lool nak lañuy nek fasiyene bayyi fi yalla teural duñ ko jaar ci ay terem diko bayyi duñ def ay ndigeelam nek ci leen rek fa kayfa te kat isa asabatu musibatun bu leen musiba dikene bima qaddamat aydihim ci lu seen loxo ko def ci lu seen loxo ko def manam boone len goor dafa wara tie bopam ba am soxna dor di banexu ci jigen jigen tam da wara tie bopam ba am borom keur ñu lank ñom ñepp nek ci lañ nek ba ak febar bu kenn muunta fa ñew suma jaaw ko ñu dikkel nak yow yahlifuna billahi di wat yalla billahi wat nañ ci yalla ñu ñu wat ko in aradna illa ihsana wa tawfiqa ñu ñom lu rafet rek lañ ci bëggoon ak deppok lo xamne li mo moderne ulaiika ñooñu alladheena ñooñu nga xamne ya'lamullahu yalla xamna xam bu leer ma fi qulubihim li seen biir xol yalla neena lu ñu ñom xawma kenn way man xamna li seen biir xol yeen nak man ngeen ko ñaka xam ndax yeen ku solo xaftaan ngeen ko baax ngi ni yeen man ngeen ko ñak xam ndax te ko solo xaftan ngeen ñu bax ngi ni ku bax ngi ni waye bax na fa arid anhum yaw yunit bi dum moyu len bayi len wa ishum na nga len war nak na nga len war wa khulluhum nga wax len fi anfusihim ci sen bop ci sen bakkan qawlan baligha wax ju jotte leer wax ju jotte leer manam communication bi dox ci digeentek ñom na leer wax len lu leer nañ qawlan baligha mu ne la bul yeum wax ji bul ko log logal bul ko jandal na nga len ko wax na nga ne len yalla neena bepp jigen bu melul ni bokoy ci diina ji bepp goor melul ni bokoy ci diina ji na nga len ko wax bamu leer nañ tabarakallah motax ma mané won walan tanali diina hatta tahturi jismaka ya zainab bi takhammuli dumi ala al khumul wa at-tasattur fi sirri wal jahri fayughfaru lak waaw na wax di leer tax mu jog nelen wat na ci yalla kudul deñ saw yaram do julit bo di jigen wat na ci yalla kudul deñ saw yaram do jul budul jigen bo di jigen mam bon tuba mo ron wax wax joji walan tanali din hatta taftuni jismaki ya zainab bi takhammuli numay def muni dumi alal khumuli wat tasatturi fi sirri fal jahri fa yughfaru lak tabarakallah ñu laaj wax ji mel ni mam khadim rasul wax mam elhadj malik wayo lo wax ci li mune wa ba'idu bayna anfasin nisaa'i wa anfasir rijaali kalaamun fitquhu matuna dama ne na ngeen fexé ba bu genn jigen nokki nok ga sofu goor waye bu genn goor nokki nok ga jigen nok jigen ñom ñepp lañu faré ñoon ñom li ñu neewon yëneenti waxul lahum fi anfusihim qawlan baligha wax nañ ko tabarakallah kon nak mo nga wa ma arsalna musnu yulli min rasulin ci bi yëneent illa li yuta'a ludul ñu top ko bismillahi ci kabar yalla ci ndegul yalla yalla nak musuma yunit yëneent ludul ngir ñu top ko su fekke top duñ ko nak legi mom mission jërëñatul dara ci yeen وما ارسلنا مسنيو يون من رسول الا ليطاع لدن يطبقو باذن الله تي نديغلو يالا يونت بي يالا ما سيوني ني توبكو تخ نين مو يونيكو وايي يوني و دن يونت غير نيو غير ني نيك ريك مو نيك فلا ني نيك في تي نيو نيب ني نيو كو بغ تبارك الله كو بغ يونت بي صلى الله عليه وسلم دا غاي لاج ييم دون تيري ييب nga ne bayina ييب ييم دون ديغلي ييب nga def ci nak la nga man waye ni tere mom neena lepp lu ma len tere nen ko bayyi lu ma len digal ngeen def ci lu ngeen man إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا عنه صلى الله عليه وسلم وما أرسلنا موسى من رسول كبير إلا ليطاع لدن يطبق بإذن الله كنت قالوا يا الله يونت بي بنيوي جار تي تالي بي نتياس لجم غبا قدم تياس ليلا وار موي top ci ginaam rek ngeen on dem ci ess ndax bo jaare benen yoon yoon wi nga jaar bokut ak mom yim jaar su baba fam jëm du bok fi nga jëm te mom kenn wërante wut ne minallahi ma nga joge ci allah subhanahu wa ta'ala wa ila allah ta chal may dal walaw annahum sifakon ñom izzalmu bañu toñi anfusahum sen bop ja'uk dañ la dikkel ne la ñun kat toñ nañ suñu bop ndax dañuy top yalla te xamuñu legi toñ nañ suñu bop ba nangam dal nañu فاستغفر الله نجيغول يالا واستغفر لهم الرسول ينت بي جيغلو لين تيال لا وجد الله داني فك يالا توابا مي بالكات رحيما ديكو بر يرمند يالا ني بالك يبر يرمني فلا وربك واتنا تي صبرم لا يؤمنون دني نك اي جوليت موك كين لو تي نك مؤمن حتى يحكموك لودول دني لاي اتلو ياو يونت بي فيما شجر تي لي خاو بينهم سين ديغنت فلا وربك سبحانه وتعالى نيغن على ذات بذاته جمتي بين عرب داكو جانني وي نين فون جم ني نكو لو خيو موني ني توغ يالا با تخ موي غين خنا موم بو نيون ريك لا يؤمنون حتى يحكموك مودي مو غين دور كو واخ وات نا سي جيمي بروم ياو يونتي بي لا يؤمنون دني نك اي جوليت كو تي نا گمت ني ها موني حتى يحكموك لودول ياو لا ني اتلو ياو يونتي بي فيما شجر بينهم لي خاو سين ديغنت mako ñu taxaw ci baat bi sa jara ñu jublu ci li xew waye baat bi ni mi tekke fi ma sajara ni xew fi ma waqa baynakum baat bubu mom la arab di jël doli ci ak ta ci kanam ni sajaratun muy ak garab yalla jël baat bubu mom def ci verbe sajara li xew seen digënd nga gis ne doom adama yi ñuy xewle ñett rek la mëna nek te ñett yoyu dafa am relation ak xajaratun garab ci suuf day reuy ci kaw am ay car yi am ay xop ñett ñi rek moy garab batay baat bi ñett lettre rek la sha ja ra garab it dafa am ci suuf lu reuy moy datt bi am ci kaw ay car muy branche am ay xop yalla ne bu ngeen amé problème bu toll nit garab gi dakk bi andilu len ko yoonte bi mu atté ko du ngeen ay julit ñu waaw bu ngeen amé lu jaxaso ni ay tiar ci andilu len ko sunna mu atté ko du ngeen ay julit ñu waaw bu ngeen amé problème yu tuti yu sew sewan ba melni xop ci andilu len ko yoonte bi mu atté ko du ngeen ay julit mo ñun fuñu jëm fi ma sajara baynahum lepp luñu xewle salawatu wassalamu alayhi moko wara ak lum wax nona la lepp lum ne du nonu nak du nonu ñu nako waw mune de defna suma ginaaw ga su atté ba nopi la tajidu fi anfusihim duñu fekk ci seen biiri xol biñu guñu gal harajan ben ñuñu mimma qadat ci li nga atté duñu rek nga ñew yoonte bi attel deeret ginaaw ga day dalay neex yow mi nga xamne ngeen bal ma ni may bare jigen ni yow mi nga xamne no la neex ngay solo salawatu wassalamu alayhi ñew ni duni ni la nga bayiko def ne nak ah islam rek moko wax yalla ne la deedet nak daf la wara neex da nga ci am ba neex farajam mimma qadayt fala yamni det wa yusallimu tasliman dañuy womatu nak modi dañuy womatu ak womatu moy bu yunit bi atté ba nopi kenn ku nek dañ cey d'accord mon te mbokk yi day aduna si fi nek